Sana Müslümanlara en birinci takvalı namaza çağıran. Ve biz Şaban ayındayız. Ve Şaban ayının orta günleridir. Ve Şaban ayı bize ne yadımıza salır? Yadımıza salır ki Ramazan ayına az kalıp. Yani Ramazan ayı çok yakın kalıp. Ve Şaban ayında ümumiyyətlə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazandan sonra en çok oruç tuttuğu aydır. Ve İslam'dan qabaq da elə Şaban deyirdiler. O da Ərəblər deyirdiler. Çünkü bu ayda bölünürdüler suyun axtarışına veya artık hamı evlerinden çıxırdı ve yayılırdılar. Çünkü Rəcəb ayından sonradır. Rəcəb ayı da haram ayı olduğuna göre aydındır. O vaxt çok hareket edemediler. Ama Şaban ise yani az az hareket edirdiler. Ona göre Ərəblər Şaban deyib. Düz başka rəylər de var. Ve hemşin kardeşler, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necə dedi, necə Nesai, Rahimullah ve başkaları, Hasan senedle, Usama bin Zeyd radıyallahu anh'dan deyir ki, Usama bin Zeyd, bir gün dedim ki, ya Resulallah, ben bu Ramazan ayında seni çok görürüm oruç tutan. Ve bu vaxt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu ayda çoxsu cemaat gaflette olur. Yani Rəcəb qutarır, haram ay ve gözləyirlər Ramazanı. Ona göre çoxsu gaflettedir, hazırlık yedir vesaire. Ona göre bu ayda oruç çok tuturam. Ve sonra devam edin hadiste. Bu ayda əməllər Allah subhanahu taala'nın yanına kaldırılır. Ve ben de severim ki, əməlim qalxanda, əməlim oruç tutan əməllərdən olsun. Oruç tutanların əməllərindən. Ve həmçinin Ayşe radiyallahu anh deyir ki, müminlerin anısı, mən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazandan sonra en çok oruç tutan ay Şaban'ı gördüm, Şaban'da gördüm. Hatta Ümmü Seleme deyir ki, radiyallahu anh, Ümmü Seleme radiyallahu anh deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoldaşı, deyir ki, mən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 ay dalbadal oruç tutan bir dənə Şaban'la Ramazan'ı gördüm. Düzdür, bu hadiste məna odur ki, yəni, necə İbn Mübarək buyurur, yəni Şaban ayının çoxsun. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayı bir daha Ramazan tutardı. Ama başka aylar ise, mesela Məhrəmdir, Şabandır ve başka aylar tam tutmazdı. Ona göre o Ümmü Seleme'nin rivayetinde yani hadisin mənası odur ki, yani Şabanı çok tutardı. Şabanın ayını çok tutardı. Ona göre İbn Mübarək Rahimullah buyurur ki, bu Ərəb dilinde bu ibarelerden biridir. Yani Ərəb dilinde eğer bir şey çok edende diller hamısını etdi. Yani mənası o demedir. Her günü tuturdu. Ben için kardeşler sadece hemşinin bir şey mülahizə var ki bu ayda hemşinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qadağan eləyib Şabanla Ramazanı birləşdirmək orucu. Yani xüsusən də Ramazana bir neçə gün kalmış gerek Şaban ayındaki oruç açıla. Bəzi alimlər kim ki adet eləyib daima tuturdu məsələn birinci, dördüncü gün veya 13, 14, 15'i bitişdirsə Ramazanla eyb etmir. Ama kim adet eləməyib, o Ramazana kalmış 1, 2, 2, 3 gün gerek, yani orucun açar, hətta Ramazandan fərqlənə o gün, Şaban ayı. Həmçinin, kardeşler, bu həmçinin bu ayda necə bilirsiniz, çoxlu bidətlər də var. Yani səbəb də xütbəmizdə oldu ki, çoxlu zənglər gəlir, deyirlər, Ramazan ayının 15'i mesela qeyri-adi gündür. O gün oruç tutmaq lazımdır, xüsusiləşdirmək. O gün yani gecələr yatmamaq, xüsusən bəzi hətta televizyon kanallarında görürsən, xüsusən Türkiyədə yani birbaşa verirlər, gecə yatmırlar və s. və s. necə fəzilətli gündür. Bunlar hamısı bidədir. Yani əlavədir, artıq əlavələrdir. Şəriətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, nə onun tələbələr, sahabələr onlar belə etməyiblər. Onlar belə etməyiblər. Nə gəlib o barədə? Sadəcə Əbu Bakr rivayətində gəlir ki, ümumiyyətlə bu 15-ci gecəsi barədə Ramazan daha doğrusu Şaban ayının 15-ci gecəsi barədə 3 dənə hədis var. Səhih. 3 dənə səhih var, hədis var və hədisdən ən birincisi budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Usama necə İbn Zeydin radiyallahu anhunu rivayətində qeyd etdi. Və həmçinin əsas o Şaban ayının o 15-ci olan gecənin barədə, gecə barədə 3 hədis var. Və hədislərin birinci belə gəlir ki, Allah Subhanahu taala o gecə xəlqinə baxar Şaban ayının ortası və hamısını bağışlayar bir dənə müşriklə paxıldan başqa. Yəni bu gecə Allah Subhanahu taala xüsusən baxar öz qullarına və onları bağışlayar bir dənə müşriklə paxıldan başqa. Bu rivayəti Tabarani rivayət edib, Şeyx Albani buyurur ki, səhihdir. İkinci rivayət Beyhaqi rivayət edib, həmçinin Şeyx Albani buyurub, səhihdir. Xüsusən Ramazan Şaban ayının 15-i barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu gün, bu gecə Allah Subhanahu taala öz qullarına baxır Şaban ayının ortası. Və möminləri bağışlayır və kafirləri isə bağışlamaz. Və kimdir, taxıllıqdır və s. onlardan da başqa. Yəni, görsən kişinin qəlbində hiqd var başqasına, taxıllıq var, onlar da bağışlamaz. Mənim üçün üçüncü hədisdə İbn Əbi Asım rivayət edir Sünnə kitabında, Şeyx Albani da buyurur ki, Həsəndir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah subhanahu taala bu gecə dünyanın səmasına nazil olur. Yəni, Şaban ayının ortası. Dünyanın səmasına nazil olur və hamısını bağışlayır, yəni xüsusən də kim ondan bağışlamaq istəyir, bir dənə müşriklə paxıldan başqa. Yəni, bu hədislər gəlib. Lakin fikir versiniz hədislərdə, heç bir yazılmayıb, oruç tut, səhəri oruç tut və ya gəlməyib ki, gecəni ibadətlə keçir. Sadəcə gəlib ki, kim dua eləsə başqa gecələr kimi. Başqa gecələr kimi, çünki Allah Subhanahu taala hər gecə hər gecənin üçdə biri nazı olur dünya səmasına. Bu hadisə hər gecə baş verir. Ona görə bunu nəsə bu gecəni xüsusiləşdirmək hələ gəlmir sünnədə. Ona görə sələflər eləməzdilər. Və hədislərdə həmçinin göstərir ki, Allah Subhanahu taala özünə layiq olan tərzdə nazil olur. Biz bilmirik necə. Sadəcə isbat edirik ki, Allah Taala bu gecə nazil olur. Həmçinin bu bir çağırışdır Allah Subhanahu Taala tərəfindən ki, insan dua eləsin, bağışlanmağı diləsin. Bu bir fürsətdir bu gecə. Dua eləmək olar. Amma gecənin bütün keçirmək nəsə, çünki bidət əhli namaz ixtira eləyib özündən, yüz rükət, xüsusi dualar, xüsusilə əməllər, olan hamısı nədir? Bidədir. Və həmçinin qardaşlar, hədislərdən görsən, Allah subhanahu taala rəhməti, Allah subhanahu taala bağışlayır, bağışlayandır. Yəni, qul necə əməl sahibi olsa da, əsasən də bir dənə müşriklə paxıldan başqa, Allah subhanahu taala bağışlayır. Və həmçinin hədislərdən, rivayətlərdən görsən ki, şirkin necə təhlükəli olmağın. Yəni, şirk mani olur ki, İnsan bağışlana. Şirk mani olur duanın qəbul olmağına. Və s. və s. Ona görə şirkdən qorunmaq həmçin işarədir. Yəni insan gərək şirkdən özünü qoruyar. Şirkə apanan əməllərdən qoruyar. Ona görə məsul fillərə zada gedənlər nəsliyə məsləhət edir ki, gedməyin hələ yerlərə, hələ obyektlərə. Yəni lazım deyil gedməyə. Çünki nə üçün? Onlar ora şirk ola bilər. Xüsusən də əqidədə zəif olan gedir. Bilmir nə demək lazımdır. Bilmiyorum, gör cəmat nə deyir? Gel biri belə divara bir dənə əski sürtür, bu da gel belə eləyir. Deyir ki, deyirsən, Quranda yazılır. Çünki avamdır. Avamdır. Avam belə yerlərə gedməz. Xüsusən Allaha aid olan məsələlərdə, şirkdə, tohiddə gərək ehtiyatlı olmaq lazımdır. Aydın mı qardaşlar? Şirkə xəzmətliyi, yəni necə təhlükəliyi görsənir, böyüklüyü. Həmçinin, hədislərdə həmçinin görsənir, paxıllığın təhlükəsi, paxıllıq, görün paxıllığın necə? Təhlükəlidir ki, şirkin yanında çəkilir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir dənə müşriklə paxıldan başqa. Təsələ paxıldan başqa. Gör, paxıllığın yeri var. Gör, necə? Təhlükəli əməldir. Kimin qəlbində hiqd var, paxıllıq var. Yəni, qəlbi geri təmizləyər. Yəni, mümin geri paxıl olmayar. Mümin geri paxıl olmayar. Mənim üçün görsən ki, hədisdən paxıllıq da mani olur duaların qəbul olmaqına. Həmçinin bağışlanmağa mani olur. Ona görə insan, həmçə hədislərdən görsən ki, insan, müsəlman, əgər istəyirsə, salih qullardan sayılsın, dualar qəbul olsun, müəyyən əməllərdən geri çəkinməlidir. Müəyyən əməllərdən çəkinməlidir. Çünki elə əməllər var ki, yəni, duaları qəbul olmağına mani olur. Həmçinin necə hədislərdən, həmçinin başqa hədislər də var. Usama, xüsusən Usama bin Zeydin rivayətində görsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında məhz çox oruç tutmağın səbəbini bəyan edir. Səbəbin. O da nədir səbəbi? Deyir ki, ya Rasulallah, nəsə görürəm, sən bu ayda çox tutursan. Ramazandan sonra ən çox tutduğun aydır. Oruc, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iki dənə səbəb göstərir. İki dənə səbəb göstərir. O səbəblərdən də biri nədir? İnsanlar bu ayda çoxsu qafil olur. Yəni, bu onu göstərir ki, qəflət vaxtı, insanların qəflət olduğu vaxtı edilən əməl daha fəzilətlidir. Ona görə, ne üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən əfzəl əməl, əfzəl fərz namazlarından sonra ən əfzəl namaz gecə namazıdır. Ne üçün? Çünki insanlar qəflətdirlər, yatıblar. Sən də o vaxtı qalxıb namaz qılırsan. Və xüsusən, bu namaz nə qədər dərin gecədə qılsan, gecənin içində laf, gecənin ortasında, ortasından sonra o da fəzilətdir. Yəni, nə qədər adam çoxsu qəflətdə olsa, o da bu namazı qılmaq daha fəzilətlidir. Ona görə fərz namazlarından sonra ən əfzəl namaz deməli gecə namazıdır. Və xüsusən də qəflətdə edilən hər bir əməl, arkadaşlar, xüsusən o vaxt ki, cəmaat çoxsa onu etmir. İkinci səbəb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ne üçün Şaban ayında oruç çox tutardı? Deyir ki, o vaxt o ayda əməllər qaldırılır göyə. Və hədisdən görsənir ki, çünki başqa hədislər də var ki, hər gün qalxır əməllər. Hər gün. Yəni, səhərin əməli gecə gəlməmiş qalxır, gecənin əməli səhər gəlməmiş qalxır. Baxmayın, Allah subhanahu aleyhi ve sellem bilir. Lakin qaldırılır əməllər. Bu da tənbihdir. Qullara ki, va əməllərin qalxır, ha, qoxsunlar. Birdən əməlin günah sahibini vurar. Və həmçinin hədisdən görsən ki, ildə də bir dəfə qalxır. Aydındır. İldə də bir dəfə qalxır. Necə ki, həmçinin hədislərdə gəlir ki, həftədə də qalxır. Həm gündə qalxır, qalxmağa var əməllərin, həftə qalxmağa var və ildə də qalxır. İldə də qalxır, illi qaldırılış bu Şaban ayındadır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Usama bin Zeydin rivayətində göstərir ki, ne üçün Ramazan Şaban ayında oruç çox tutardı. Birinci səbəb odur ki, qəflət vaxtıdır, cəmatın çoxsu başı qarışıb, Ramazan hazırlığı ona görə çoxsu tutmur. İkinci də nədir? İkinci də o ayda əməllər qalxır göyə. Əməllər qalxır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istədim ki, əməlim oruç tutan əməllərinin kimi qalxsın. Və həmçinin hədislərdə görsən ki, orucun fəziləti, oruç tutmağın fəziləti və ümumiyyətlə əməlin fəziləti. Və oruc da nə üçündür? Çünki oruc ibadətlərin içində, hətta beş rükun içində orucun öz məqamı var. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allah subhanahu aleyhi ve sellem hədis qüdsüdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah-u Teala deyir ki, orucluq mənim üçündür və onun əcrini azaman verirəm. Təsələ, namaz üçün gəlməyib, həc üçün gəlməyib, ancaq oruc üçün xüsusən gəlir. Çünki orucluğun öz yeri var. Aydın da ona görə çox var görürsünüz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə bu bəzi bizə təhlil edir, namaz hələ namaz qılmaqdansa, o 5-ci günü gözləməkdənsə, əlhamdülillah, bu ayın çox səsən oruc tut, baba sünnədir. Aydındır, oruc tut, baba sünnədir. Gecələn bir səsin qiyam-ı leyldə keçir, baba sünnədir. Amma təyin eləmək məhz 15-i gün ortasın oruc, axşamın namazlar keçirmək, zikirlər eləmək, dua eləmək, bu hamısı bidədir və bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem etməyib. Ona görə biz geri çəkinəyik, qardaşlar. Aydındır. Və ümumiyyətlə, hədisdən necə görsənir ki, yəni qəflətdə edilən əməllər, yəni savabı artır. Savabı artır. Və buna görə, məsələn, dəlillər çoxdur. Dəlillər çoxdur. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsələn buyurub ki, tək ibadət edənlər öndədirlər. Yəni keçdilər cəm ibadət edənləri. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, sonra kimləri qəsd edir orada? Yəni Allahı çox zikr edənlər. Allahı çox zikr edənlər necə Müslimdə gəlir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə göstərir ki, tək zikr eləmək Allah subhanahu taalanı lazım deyil. Cəmaatla at kimi çapmaq, zikr eləyən qışqırma azad. Zikr yaxşıdır, tək eləyirsən. Təklikdə aydındır, bu daha ixlası kömək eləyir. Riyadan uzaqdır və s. Və tez təsir eləyir qəlbə. Qəlbin təmizləməyinə, imanın qalxmağına və s. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, tək ibadət edənlər keçdilər, irəlidədirlər. Yəni burada söhbət gedir aydındır zikirdən. Həmçinin başqa hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qulun Allaha ən yaxın vaxtı gecə vaxtıdır. Gecənin yarısından sonra. Gecənin yarısından sonra. Bu göstərir ki, bu hədisdə də həmçinin. Yəni nə üçün? Çünki qəflətdə olursan. Tək olursan, insanların çoxu yatır, məşğullar. Və həmçinin qardaşlar, başqa hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, fitnə vaxtı ibadət eləyən elə bil ki, mənim yanıma hicrətə gəlmiş kimidir. Hicrət edən kimidir. Yəni fitnə vaxtı ibadət eləyən. Yəni çünki cəmaatın başı qarşı fitnəyə, sənsə ibadətdəsən. Fikirləsən, sən də ibadətdəsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, elə bil ki, mənim yanıma hicrət edir. Yəni o cür savab var. Həmçinin başqa hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər kim bazara girsə, desə ki, la ilahə illallah, vahdahu la şərikə lə, ləhul mülk və ləhul hamd, yuhyi və yumit, və huvə hayyun la yamut, biyədihil xeyr, və huvə alə kulli şeyin qadir. Onun üçün deyir, min savab yazılar və min günah bağışlanar, min günahı bağışlanar və min dəfə dərəcəsi artar. Filmiz rivayət edib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə üçün bunu deyib? Çünki bazar qəflət yeridir. Aynı bazar qəflət yeridir. Hamı başı qarışıb ticarətə. Sən də girsən zikirliysən orada. Aynı da zikirliysən o məqamda, qəflət məqamında savab artır. Ona görə qardaşlar, bu Ramazan Şaban ayındayıq. Bu aydan istifadə elə. İndi hələm, elhamdülillah var eləm. Ramazanın ortasındayıq. Yəni var eləm. Oruc tutkinə, oruc tutkinə. Yəni həmçinin orucluq nə deməkdir? Elə bir ki, Ramazana hazırlıqdır. Ramazan orucu onda rahat olacaq. Amma tutmayan, dəlhal Ramazan tutanda əvvəl günləri ağır keçirir. Narahat keçirir. Amma tutan, elhamdülillah, yəni Ramazan onun üçün rahat olur, hətta əvvəl günlərindən. Ona görə bax, oruç tut, ibadətləri çoxalt, çünki mübarək aydır bu da həmçinin, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsasən orucu tutardı və çalış bidətlərdən uzaq ol. Cürbəcür, nə bilim, bəraat gecələrindən, cürbəcür namazlardan yüz rükət, nə bilim, özləri hətta qoyublar hansı rükətdə, hansı surəni oxuyacaq, Fatihədən sonra birinci rükətdə hansını oxuyacaq, ikinci rükətdə hansın. Təsələ surələr də təyin ediblər. Ona görə qardaşlar, belə şeylərdən çəkinin. Nə Peyğəmbər salsın eləyib, nə sahabilə eləyib, onları et, inşallah o kifayətdir. Allah subhanahu taala bizə işin faydalarından etsin. Allah subhanahu taala xalqımıza hidayət versin. Allah subhanahu taala bizi saydığında sabit etsin. Allah subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanahu taala o müsəlmanlara xəstələrə yarab Allah şəfa ver. Ya Rabbi məscidimizin açılmasına kömək ol. Ya Rabbi bizi fitnədən əhlindən qoru. Əqulu hazə və əstəğfirullah li və lekum və li sair muslimin min kulli zəmb əstəğfiru innəhu huval gafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة